نوری کا محتاج نہیں، وہ اللہ جو ماضی اور حال کا محتاج نہیں، وہ اللہ جو اندھیرے اور اجالے کا محتاج نہیں، وہ اللہ جو صمد، وہ اللہ جو صمد، وہ اللہ جو صمد. اور یہ سب کچھ میں نے صمد کا مطلب بتایا، پر پھر بھی اللہ کی کسی ایک صفت کا بھی مطلب ادا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. لا تراہ العیون، لا تخالطہ الظنون، لا یصفہ الواصفون، لا تغیر الحوادث، لا یخشى الدوائر، احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، ارأف من ملک، اجود من سئل، اوسع من اعطى، انت الملك لا شريك لك، بالفرد لا ند لك، كل شيء هالك الا وجهك، لن تطاع الا باذنك، ولن تعصى الا بعلمك، تطاع فتشكر، وتوصى فتغفر، اقرب الشهيد وادنى حفيظ، قلت دون النفوس، اخذت بالنواصي، كتبت الاثار، ونسخت الاجال، القلوب لك مفضيه، والسر عندك علانيه، الحلال ما احللت، والحرام ما حرمت، الدين ما شرعت، والامر ما قضيت، الخلق خلقك، والعبد عبدك، انت الله الرؤوف الرحيم. یہ تمہارا نبی اپنے رب کی تعریف کر رہا ہے، میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں، تو تم الفاظ کا نور لو، یہ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے. اللہم انت احق من ذکر و احق من عبد، سے لے کر آخر تک، وہ اللہ جو صمد، وہ اللہ جو بے نیاز، وہ اللہ الملک، وہ اللہ القدوس، وہ اللہ المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي الكبير، الحسيب، المقيت، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، المجيد، الباعث، الواسع، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدي، المعيد، المحيي، المميت، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الدار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، الحنان، المنان. میں کہاں سے صفات لاؤں، میں کہاں سے الفاظ لاؤں؟ جو اللہ، جو اللہ، جو اللہ ایسا ہے جیسا وہ ہے، ہم ایمان لائے جیسا وہ ہے، او جس سے میری تمہاری ضرورت، میں تم کیا ہو جو نبیوں سے بھی بے پرواہ ہو، وہ اللہ، وہ اللہ. اسے منانے کے لیے ایک عورت نے مصلی کی طرف قدم بڑھایا، ایک مرد گھر سے نکلا، مسجد کو چلا، کہاں جا رہے ہو؟ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کہا جانے دو. اوپر سے کچھ اور نظام چلا، نیچے والوں نے کہا 900 چوہے کھا کے چلا، اوپر والے نے کہا تو منانے والا بھی کبھی استقبال کرتا ہے، منانے والا بھی کبھی دروازے کھولتا ہے. تمہارا رب کہتا ہے من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو توبہ کر کے مجھے راضی کرنے آتا ہے، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. آجا آجا، تیرے انتظار میں تھا، آجا میرا بن کے زندگی گزار. ہاں یہ میرے بھائیو، دنیا مسائل کا گھر بنی ہوئی ہے، اللہ کے دامن میں پناہ لیے بغیر گزارا نہیں ہوگا. ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو. اس سے زیادہ اس کی رحمت اور کیا ہوگی، اس سے زیادہ اس کی وسعت کیا ہوگی کہ اتنے بڑے گناہگار کو بھی کہے کہ میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں. کیا کہتا ہے؟ تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. دور جا، جب تمہارا کوئی پیارا دوست آتا ہے تو تم صرف اٹھتے نہیں ہو، 4 قدم آگے بڑھ کے جاتے ہو، 10 قدم آگے بڑھ کے اس کو ملتے ہو، اور بھاگ کے اس کا استقبال کرتے ہو. بے نیاز غنی اللہ کہتا ہے میرا بندہ، میری بندی، مجھے اتنا ناراض کیا کہ دھرتی بھر دی، اور پھر مجھے منانے کے لیے چل پڑا، تو میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں. تو میرے بھائیو، رمضان چلا گیا، آج 29ویں کی رات ہے، اللہ ہی جانے شب قدر ہے کہ نہیں ہے، 5 راتوں میں کوئی ایک ہوتی ہے. لیکن میری درخواست یہ ہے، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اکثریت نوجوان ہے، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے اللہ سے صلح کرو، اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ کو مناؤ اپنے اللہ کو مناؤ اللہ کی چھاؤں میں آؤ اللہ کی حفاظت میں آؤ جب وہ حفیظ جب وہ حفیظ حفیظ اس کا نام ہے جب وہ حفاظت پہ آتا ہے تو چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو یا چھری خلیل کے ہاتھ میں ہو پھر وہ کام کرنے سے انکار کر دیتی ہے چلو وہ تو فرعون تھا وہ اس کی چھری نہ چل سکی موسیٰ کی گردن پر یہ تو خلیل ہے اللہ کا خلیل نبیوں کا باپ ہزاروں نبیوں کا باپ اور میرے اللہ نے کہا نہ چلے خلیل کا زور لگا ہے چھری نہیں چلی حفیظ آ گیا حفیظ آیا کالا کنواں اور یوسف گیا اور میرے رب نے جبریل سے کہا پانی میں گرنے سے پہلے پہنچ میرے یوسف کو آنچ نہ آئے منڈیر پہ ہاتھ ہیں اور ظالم بھائیوں نے تلوار کا قبضہ لے کر یوں ہاتھ پہ تلوار ماری ایوں ماری زور سے ان کو نیچے دھکا دیا وہ گرتے گرتے منڈیر کو پکڑا کیا کہانیاں ہیں اس کا ہے نا تو انہیں زور سے ہاتھ میں تلوار ماری تو ان کی ہائے نکلی ادھر جبریل اللہ کا پیغام یہ نیچے جا رہے ہیں اور اوپر سے وہی آ رہی ہے کیا وہی آ رہی ہے حالت انہم بامرہم ہوا وہم لا یشعرون یوسف اے اندھیر کنویں تیری عزتوں میں رکاوٹ نہ بنیں گے ایک دن تیرا رب تمہیں عزت کے تخت پر بٹھائے گا اور تیرے بھائی ذلیل ہو کر تیرے آگے آئیں گے اور تو انہیں ان کی کارستانیاں سنائے گا وہ اندھیر کنواں میرا اللہ حفیظ بنا جبریل نے گود میں لیا میرا اللہ حفیظ بن کے آیا سمندر پھٹا بنو اسرائیل کو راہیں ملی میرا اللہ حفیظ بن کر آیا بھڑکتی آگ پہ ابراہیم نے 40 دن موج کے گزارے میرا اللہ حفیظ بن کے آیا مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے 40 دن گزارے میرا اللہ حفیظ بن کے آیا صحرا میں 40 سال بنو اسرائیل نے من و سلوا کھایا میرا اللہ حفیظ بن کے آیا مکڑی کے جالے سے کبوتری کے انڈے سے اپنے حفیظ اپنے محبوب کی حفاظت کر کے دکھایا یہ میرا اللہ ہے اس کی صفت حفیظ کو اپنا ساتھی بناؤ توبہ کرو بڑا مہربان ہے بڑا کریم ہے اور اس امت کے ساتھ تو اور بھی مہربان ہے کہ بیچ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے بیچ میں ان کی دعائیں ہیں قارون ان قارون کان من قوم موسیٰ قارون بڑا ظالم آدمی تھا اور بڑا بدماش تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا زمین تیرے تابع ہے اٹھے اور زمین سے کہا پکڑو زمین پھٹی قارون اندر وہ کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر دو اسے پتہ لگ گیا میں کہاں جا رہا ہوں کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو پکڑو موسیٰ مجھے معاف کر دو پکڑو وہ معافی مانگتا رہا وہ اندر جاتا رہا موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے پکڑو سارا جب دھنس گیا اور اندر میں وہ دھنس گیا اور مر گیا تو میرے اللہ نے کہا اے موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا تو نے معاف نہ کیا میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا تو جو اللہ قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو یہ میرے سامنے میں اور آپ ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ایک اللہ کی رحمت کا آسرا ہے ایک اللہ کے نبی کی رحمت کا آسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام اپنے نبی کو دیے ہیں دو نام اللہ نے اپنے نام کسی کو نہیں دیے اللہ نے اپنے دو نام اپنے نبی کو دیے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم یہ میرا نبی اپنی امت کے ساتھ رؤوف ہے اور رحیم اب اوپر اللہ رحیم ہے نیچے اس کا رسول رحیم ہے ہمارا تو کام بڑا آسان ہے ہمارا کام آسان ہے وہ اوپر رحیم ہے وہ نیچے رحیم ہے بھائیو صلح کر لیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اس کے دربار میں اور اس کو اپنا بنا لیں جاتا ہوا رمضان ہے پتہ نہیں آج کی رات آخری ہے یا کل کی آخری ہے وہ تو اللہ جانتا لیکن آخر ہے وہ رحمت کے دروازے جو یکم کو کھلے تھے اب کل یا پرسوں بند ہو جائیں گے اور وہ اعلان جو ہو رہے تھے وہ کل یا پرسوں بند ہو جائیں گے شیطان قید سے چھوٹ جائیں گے دوزخ کے دروازے وہ بند ہو چکے ہیں کھل جائیں گے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ بند ہو جائیں گے قبل اس کے یہ نظام چلے یہ اتنا آیا ہوا مجمع ہے میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو اپنا بنا لو یہ ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے کہ میں اللہ کا غلام بن کے زندگی گزاروں تو میری یہ درخواست تو سارا مجمع قبول کرے کہ کم از کم یہاں سے توبہ کر کے تو اٹھو. توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر یہ سچے دل سے کی ہے تو رب ذوالجلال کی قسم تمہارے سب کے نام اس وقت آسمان پہ گونج رہے ہیں, اور اللہ تمہارا نام لے کر کہہ رہا فلاں فلاں کے بیٹے نے توبہ کی, تم گواہ رہو میں نے معاف کر دیا, تمہارے نام گونج گئے. اور یہ اتنا پتہ نہیں کتنا 25-30-40 ہزار کا مجمع ہے, یہ اگر توبہ ایک آدمی توبہ کرے تو ساتوں آسمان پہ روشنی ہوتی ہے. اگر یہ سارا مجمع توبہ کر کے جائے گا تو میرا اللہ آسمان پہ کتنی روشنیاں کرے گا, اور آج تمہارے نبی کی روح کو کتنی ٹھنڈک پہنچے گی جب یہ مجلس پہنچے گی اللہ کے رسول کے دربار میں کہ یہ آپ کی امت کے افراد ہیں اور یہ ان کی توبہ ہے, تو تمہارے نبی کا سینہ کتنا ٹھنڈا ہوگا, اور ان کو کتنی راحت پہنچے گی, اور ان کی کتنی دعائیں نکلیں گی, اور وہ کتنا خوش ہوں گے. آج تک اپنی مرضی کی ہے, اب اللہ کی مرضی کے طے کر لو. آج تک اپنی مرضی کا سب کچھ کیا ہے, آج کے بعد محمدی بن جاؤ, محمدی بن جاؤ, محمدی بن جاؤ. اللہ کے آئے ہوئے عذاب اٹھانے ہیں, اللہ کے آئے ہوئے عذاب اٹھانے ہیں, تو ایک راستہ اللہ کے بنو, اللہ کے بننے کا ایک راستہ محمدی بنو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنا لو, ان کے طریقے اپنا لو, ان سے عشق کر لو. ایک دھاگا کم ہو جائے کپڑے میں تو قیمت گر جاتی ہے, ایک دھاگا. یہ مجھے تاجر ہی بتاتے ہیں, میں تو تاجر نہیں ہوں, یہ تاجروں کی بات ہے کہ وہ کوئی دیکھتے ہیں کوئی شیشہ رکھ کر, ایک دھاگا کم ہو تو کپڑے کی قیمت گر جاتی ہے. ایک سنت میرے نبی کی قیامت کے دن کم ہوئی تو تم میری تمہاری قیمت گرے گی کی نہیں گرے گی؟ ایک سنت اگر زندگیوں میں سے نکل گئی قیمت گرے گی کی نہیں گرے گی؟ ایک ووٹ کم پڑنے سے سیاستدان الیکشن ہارے ہیں, ایک نمبر کم پڑنے سے. چند دن پہلے کی بات ہے, ایک دو تین صاحب میرے پاس ہے, میں نہیں جانتا تھا, کہا جی ہمارا بڑا مسئلہ ہے, فلاں جگہ ہمارے بیٹے کا انٹرویو ہوا ہے, وہاں کا جو بڑا انٹرویو لینے والا ہے وہ آپ کا بڑا واقف ہے, ہمارا بیٹا ایک نمبر سے فیل ہو گیا ہے, آپ ہماری سفارش کر دیں تو اس کا ایک نمبر بڑھا دے تو وہ پاس ہو جائے گا, اس کا مستقبل کا سوال ہے. میں نے کہا بھائی کسی کا حق مارا جائے گا اگر میں یہ سفارش کروں تو شاید کسی اس کا حق مارا جائے جو ایک نمبر لے کے پاس ہو چکا ہے. یہ سفارش میں نہیں کر سکتا, یہ سفارش میں نہیں کر سکتا. ایک نمبر سے فیل, ایک دھاگا کم پڑا قیمت گر گئی. یہ جو باہر مال بھیجتے ہیں لوگ, یہ کیسے پہلے باہر ملکوں میں دھکے کھاتے ہیں, ان کے دفتروں کے باہر گھنٹوں بیٹھتے ہیں فقیروں کی طرح, جناب ہمارا مال لے لو, جناب ہمارا مال لے لو, ہمارے مال کی یہ کوالٹی ہے اور ہم ریٹ تھوڑا دیں گے مال اعلیٰ دیں گے, اور پھر ان کی منتیں کر کے ان سے پھر یہ ریٹ طے کر کے اور ان سے کوالٹی طے کر کے آتے ہیں, پھر یہ قیامت قائم کر دیتے ہیں مزدوروں پر, نہ کسی کی ماں چھوڑتے ہیں نہ بہن چھوڑتے ہیں, تیری فلانی تیرے ٹھمکانے, یہ کوالٹی بناؤ یہ کوالٹی بناؤ. اگر وہ ریجیکٹ ہو گئی تو میری سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. اگر محمد اور رسول اللہ کی کوالٹی نہ بنی, اللہ نے ریجیکٹ کر دیا پھر کیا ہوگا؟ وہاں کوئی سید قریشی سکہ تو چلتا نہیں, وہاں پٹھان راجپوت سکہ تو چلتا نہیں, وہاں تو محمدی سکہ چلے گا, وہاں محمدی سکہ چلے گا. الا وانکم جعلتم نسبا وجعلت نسبی جعلت اکرمکم اتقاکم ولیکن ابیتم وقلتم ان فلان ابن فلان خیر من فلان ابن فلان اليوم اضعوا نسبکم وعرفوا نسبی عین المتقون. ایک فرشتہ اعلان کرے گا, ایک نسب لوگوں تم نے بنایا, ایک تمہارے رب نے بنایا, تم نے کہا پیسے والا بڑا, تمہارے رب نے کہا تقوی والا بڑا, آج تمہارے نسب ٹوٹ گئے اور تمہارے رب کا نسب چڑھ گیا اوپر, کہاں ہیں تقوی والے آ جاؤ. بھائیو اللہ سے صلح بڑی آسان, ایک توبہ ایک محمدی بنو, محمدی پاسپورٹ لو, پل سرات سے پار نہیں گزر سکتے جب تک محمدی پاسپورٹ نہ ہوا, پل سرات سے گزر نہیں سکتے جب تک محمدی پاسپورٹ نہ ہوا, محمدی وردی میں تو آ جاؤ. ارے یہ تمہارے فیصلہ آباد کا ڈی آئی جی ہے, کل ہندوستان کے ڈی آئی جی کی وردی پہن کے دفتر میں بیٹھ جائے تو اس کے خلاف کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کہے میرا دل دیکھو پکا پاکستانی ہے, میری وردی نہ دیکھو, میرے اندر دیکھو, اندر اندر وہ اندر تو کچھ جاندی نہیں دیکھیے گی. اسی تیری وردی ویکھی جانے ہیں, وردی دشمن والی ہے, نبو اینو تو یہ شیطان کا چکر ہے, اندر مسلمان ہونا چاہیے, اندر اندر سے ٹھیک ہونا چاہیے, یہ شیطان کا چکر ہے. میرا اللہ ظاہر بھی دیکھے گا باطن بھی دیکھے گا, ظاہر کے الگ نمبر لگائے گا باطن کے الگ نمبر لگائے گا. تو محمدی وردی میں تو آؤ, وہ ایک پولیس والا کوئی کام نہ کرے لیکن وردی ہو تنخواہ ملتی رہے گی, تنخواہ ملتی رہے گی, چاہے وہ سپاہی بھی ہے. ڈی آئی جی کی آئی جی کی وردی اتر جائے تنخواہ ختم, فوج کا سپاہی ہے سپاہی مورچے کا تنخواہ مل رہی ہے, اور جرنل کی وردی اتر جائے تنخواہ ختم. وہ وردی میں تو آ جاؤ, وردی میں تو آ جاؤ, یہ شوق تو رکھو کہ آخر اللہ کے نبی کا سامنا ہونا ہے کہ نہیں ہونا, یا تو پھر اللہ کے نبی کے سامنے جانے سے انکار کر دینا, نہیں اسی نہیں جانے ہیں, اور اگر جانا ہے تو کم از کم وردی تو پہن لو. آخر اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے, آخر اس محبوب کے سامنے کھڑے ہونا ہے جس نے اس امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ہر نبی نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگ کے فارغ ہو گیا, ہر نبی نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگ کے فارغ ہو گیا. میرے نبی نے کہا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی, اس نے وہ مانگ لی, اللہ نے وہ دعا مجھے دی کہ مانگ, میں نے کہا نہیں یا اللہ میں یہاں نہیں مانگوں گا, میں باقی رکھوں گا, میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا. میرا نبی اما عائشہ کے پاس آتا ہے جو آپ کی سب سے محبوب بیوی ہے, سب سے پیاری بیوی, جس کے سینے پر سر رکھے ہوئے میرے نبی نے جان دی, جس کا گھر میرے نبی کا مقبرہ بنا, میرے نبی کی قبر جہاں ابو بکر اور عمر دفن ہوئے, یہ وہ اما عائشہ ہے جہاں جبریل دن رات اترتا تھا, اور یہ وہ اما عائشہ کا حجرہ ہے جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہے, اور شام کو چلا جاتا ہے اور 70,000 نیا آتا ہے اور صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے. پھر ایک زمانہ آئے گا یہ مسجد بھی ٹوٹ جائے گی, اور یہ بیت اللہ بھی ٹوٹ جائے گا, اور یہ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا, اور دنیا سے مسلمان جب سورج مغرب سے نکلے گا اس کے بعد مسلمان ختم ہو جائیں گے, صرف کافر ہی کافر رہ جائیں گے, قیامت کافروں پر آئے گی. میں یہ وہ دور بتا رہا ہوں, نہ بیت اللہ نہ مسجد نبوی نہ مدینہ نہ مکہ, پر یہ جگہ تو ہے, یہ دھرتی کا ٹکڑا تو ہے, یہاں اس وقت بھی 70,000 فرشتہ صبح آ کے درود پڑے گا, شام تک پڑے گا, اور شام کو 70,000 دوسرا آئے گا اور صبح تک درود و سلام پڑے گا. دنیا میں درود و سلام پڑھنے والا ایک مسلمان نہ ہوگا, پر 70,000 فرشتہ یہاں صبح شام آئے گا. یہ وہ اما عائشہ, ان سے ان کے گھر میں آئے تو اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں. تو انہوں نے کہا اللہ اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت, اے اللہ تو عائشہ کے اگلے گناہ معاف فرما, پچھلے گناہ معاف فرما, جو چھپ کے کیے معاف فرما, جو کھل کے کیے معاف فرما. تو حضرت عائشہ زمین پر لیٹ گئے اور خوشی سے کبھی ادھر کبھی ادھر لوٹ پوٹ لوٹ پوٹ. تو آپ نے کہا عائشہ بڑی خوشی ہو رہی, کہا یا رسول اللہ آپ نے اتنی بڑی دعا مجھے دے دی, میں نہ خوش ہوں. کہا انہا لدعوتی لامتی کل یوم, اے عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا, روزانہ یہ دعا میری امت کے لیے ہے. بھائیو پوری زندگی محمدی سانچے میں لاؤ, ہر نبی جانے کے بعد اپنی رحمتیں ساتھ لے گیا, اپنی برکتیں ساتھ لے گیا, تمہارے نبی نے ایسا نہیں کیا. ہاں ابن کثیر نے اور علامہ نووی بڑے بھاری لوگ ہیں, بھاری علم کی دنیا میں بڑے بھاری لوگ ہیں, ان کی کتابوں سے واقعہ بتا رہا ہوں. ایک بدو آتا ہے اور آ کر, یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی یہ چار دیواری نہیں ہے اور کھلا ہے, یہ پہلی صدی کا واقعہ بتا رہا ہوں. وہ آ کر اونٹ کو بٹھایا اور قبر پر آ کر کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ. علامہ آدبی وہاں بیٹھے پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئے قبر کے اوپر, آ کر سلام پیش کیا, پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم. یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے کہ اگر تیرے امتی اپنی جان پر ظلم کر کے گناہ کر کے آ جائیں تیرے پاس اور پھر تیرے سامنے بیٹھ کے معافی مانگے مجھ سے, واستغفر لہم الرسول, پھر تو بھی ان کی سفارش کرے, لوجد اللہ تواب الرحیم, تو میں ان سب کو معاف کر دوں گا. یہ اس نے قرآن کی آیت پڑھی, پھر کہنے لگا جئتک مستغفرا لذنوبی, یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو مانتا ہوں, ومستشفین بک ربی, اور میں آپ کو اپنے اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں کہ میری بخشش ہو جائے. یہ کہہ کر وہ رونے لگا اور اس نے چار شعر پڑھے, اللہ تمہیں لے جائے روزہ کے سامنے دو شعر آج بھی لکھے ہوئے ہیں اور دو میں کتاب سے سناؤں گا، دو آج بھی، ایک ادھر والے ستون جو سیدھے طرف جب آپ کا روح جب آپ کا منہ ہوگا روزہ مبارک کی طرف تو ایک ستون ادھر ہے ایک ادھر ہے، سیدھے ہاتھ والے ستون پر ایک شعر، الٹے ہاتھ والے ستون پر ایک شعر، یہ اس نے چار شعر کہے۔ یا خیر من دفنت فی البقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، یہ ادھر سیدھے ہاتھ، اے وہ ہستی، اے وہ ہستی جس جیسا زیر زمین کوئی گیا ہی نہیں، جس کے قبر میں جانے کی وجہ سے زمین کا اندر بھی خوشبودار ہو گیا اور باہر بھی خوشبودار ہو گیا، جس کی رحمتیں اندر بھی پھیل گئیں باہر بھی پھیل گئیں۔ ادھر الٹے ہاتھ، نفس الفدا لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان قربان اس مٹی پر جہاں آپ آرام کر رہے ہیں، اس قبر پر جہاں آپ آرام کر رہے ہیں، جہاں آپ کی سخاوت بھی ہے، آپ کی صلہ رحمی بھی ہے، آپ کا درگزر کرنا بھی ہے۔ دو شعر اور کتاب میں، انت الشفیع الذی ترجا شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم، جب اس صراط سے ہم گزریں گے اور وہ ایسے ایسے جھولے گا اور ہم ڈولیں گے تو آپ کی شفاعت کا ہمیں وہاں آسرا ہوگا، آپ کی شفاعت کے طفیل وہ پل پار ہوگا، ویسے کوئی پار نہ کر پائے گا۔ اور چوتھا شعر، وصاحبا کلا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جر القلم، اور میں ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں بھول سکتا، ان کا بھی ہمارے اوپر احسان ہے، یا رسول اللہ آپ پر اور آپ کے دونوں ساتھیوں پر، جب تک لوگ اپنے قلم چلاتے رہیں، جب تک قلم والے قلم سے لکھتے رہیں، میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا رہے۔ یہ کہہ کر اٹھا، آنسو پہنچتا ہوا چل دیا، ابھی اپنی اونٹنی تک وہ نہیں پہنچا تھا کہ اچانک عتبی رحمت اللہ علیہ کو نیند آ گئی اور خواب میں اللہ کا رسول تشریف لے آئے، کہ عتبی اٹھو اور میرے امتی کو جا کے بتاؤ کہ تیری فریادیں تیرے رب نے سن لی اور تیری بخشش کے فیصلے ہو گئے، جانے کے بعد بھی رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپناؤ، پاک زندگی، ایک دھاگا کم پڑ جائے تو تم اپنے کپڑے کی قیمت خراب کر بیٹھتے ہو، ایک سنت کم پڑے گی تو کوئی قیمت، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، میں کہاں سے الفاظ لاؤں، تو بول بول گلا بھی پک گیا۔ اللہ اس کے رسول کے در پر جھک جاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ، قبل اس کے کہ حسرتیں گھیر لیں اور موت آ کر ہمارا گلا دبائے اور کہنے والا کہہ رہا ہو رب ارجعون، یلا تھوڑی سی مہلت دے دے اور مہلت ختم ہو چکی ہو۔ میرے بھائیو، اللہ کے محبوب جیسا شفیق نبی اور شفیق رسول جس سے خود اللہ رؤوف الرحیم کا خطاب دے رہا ہو، اس سے پاکیزہ زندگی کسی کی نہیں ہے، اس کی زندگی اپنی زندگی بناؤ۔ اللہ تعالی کا ہے، یہ جتنے نبیوں کی قبریں ہیں نا، یہ پکی نہیں ہیں، ضرور اردن میں ہیں، شام میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی قبر اور یحییٰ علیہ السلام کی، زکریا علیہ السلام کی، لیکن یہ اندازن ہیں، یقیناً نہیں۔ یہ بھی معجزہ رسول ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں صرف ایک نبی ہے جس کی قبر 100% یقین کے ساتھ موجود ہے کہ ھذا قبر الرسول، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک 100% زندگی کا ہر طریقہ موجود ہے، ہر ادا موجود ہے، ہر تاجر، زمیندار، بادشاہ، فقیر، مرد، عورت، سب، امیر، غریب، جوان، بوڑھا، سب کے لیے میرے نبی کی سیرت میں روشنیاں موجود ہیں۔ تم لینے والے بنو، راستہ موجود ہے، تم لینے والے بنو، راستے موجود ہیں۔ وہ پتھر کے پجاری تھے، وہ غلام رسول بنے، تو اللہ نے مرنے سے پہلے رضی اللہ عنہ کا خطاب دے دیا۔ آج تک کوئی امت ایسی نہیں آئی، کسی نبی کی امت، کسی نبی کا صحابی ایسا مقام نہیں پایا کہ زندگی میں کہہ دیا ہو رضی اللہ عنہ، صرف میرا تمہارا رسول ہے، جس کے 1.25 لاکھ صحابہ کو اللہ نے کہا سب جنتی میرا وعدہ ہے، کلن وعد اللہ الحسنہ، سب جنتی، اے میرا نبی میرا وعدہ تیرے سب صحابہ کی جن کے لیے جنت۔ یہ کون تھے؟ یہ 360 کی پوجا کرنے والے تھے، ان کے مرد عورت جہاں زنا فخر سمجھا جاتا تھا، ایک عورت کئی مردوں سے زنا کر کے جاہلیت, اور پھر کہتی یہ میرے حمل کا باپ یہ ہے, اور وہ چوں نہیں کر سکتا تھا, اور اس عورت کی بات مانی جاتی تھی. اس بے حیائی میں سے حیا کی کیا کیا شکلیں پیدا ہوئیں. 360 خداؤں کے سامنے جھکنے والے توحید کے کیا کیا نغمے بلند ہوئے, اور کیا کیا ایمان کی بہار آئی. اندھیروں میں کیسے کیسے میرے رب نے نور کے سورج اور چاند چمکائے, کہ کائنات ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر. میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کا اعجاز ہے, یہ معجزہ ہے کہ پتھر کے پجاری سیف اللہ, فاروق, اسد اللہ, صدیق, النورین, امین الامہ کیا کیا خطاب لے کر دنیا سے جا رہے ہیں. تو بھائیو, وہ دور ہو یا آج کا دور ہو, حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی یہ نمونہ ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے. اسے اپنے لیے رہبر بناؤ. زندگی آپ کی موجود محفوظ ہے. میں اس لیے نسب سنایا کرتا ہوں کہ یہ ایک حجت ہے کہ جس نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہو, اس کی زندگی کیسے محفوظ نہ ہوگی. کہ ایک طبقہ, یہ عرب میں نہیں ہے, عجم میں, چونکہ عرب تو عربی سمجھتا ہے, عجم عربی نہیں سمجھتا. اسے شیطان نے دھوکہ دیا کہ حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی ہے, لہذا حدیث کا اعتبار کوئی نہیں, قرآن کافی ہے. وہ ایسا ایمان سے نکلے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے, جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے. حدیث کو چھوڑ کر بھی کبھی کوئی قرآن کو سمجھ سکتا ہے؟ حدیث کو چھوڑ کر, نبی کو چھوڑ کر کیسے کوئی قرآن کی مراد پا سکتا ہے؟ نبی کو چھوڑ کر کیسے کوئی قرآن کے چشمے سے پانی پی سکتا ہے؟ میرے نبی کی ساری زندگی پر اللہ کا پہرا ہے, پیدائش سے وفات تک ایک بول جو زبان سے نکلا ہے. قیامت تک دجال آئے, انہوں نے جھوٹی حدیثیں بنائیں اور ڈالنے کی کوشش کی, نہیں ڈل سکیں. اللہ نے نکھار کے الگ کر دیا, کھوٹا الگ کر دیا, کھرا الگ کر دیا, ہو نہیں سکا. ہر زمانے میں کوشش کی گئی, نہیں. جیسے قرآن کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی, حدیث سے پاک میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی, یہ نور نبوت سے نکلا ہوا کلام ہے. تو محمد رسول اللہ وہ ہستی ہیں جن کا آدم علیہ السلام تک نسب محفوظ ہے, تو کلام محفوظ کیسے نہ ہوگا؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاب بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. میرے بھائیو, چلو میں اپنی مثال دوں. ایک سپرے کم کرو تو ذمہ دار کی کپاس تباہ ہو جاتی. ایک سپرے, 10 سپرے کیے, 11واں چھوڑ دیا, 10 سے پانی پھر جائے گا. 9 سپرے کیے, 10واں چھوڑ دیا, 9 پہ پانی پھر جائے گا. 6 بوری کھاد کی بجائے 5.5 بوری دیں تو کپاس کا رنگ بدل جائے گا, پیلا پڑ جائے گا. 7 ہے تو 7 دینی ہے, اگر 6.5 بھی دیں تو اس کی رنگت بتائے گی کہ مجھے میرا حق نہیں دیا گیا. تو اس وجود کو اور اپنی زندگی کو اپنے حبیب کی پاک زندگی سے سجاؤ کہ تمہارا اللہ تمہیں چاہ لے, تمہارا اللہ تمہاری دکان دیکھے تو اس پہ رحمت اتارے, تمہاری فیکٹری دیکھے تو اس پہ رحمت اترے, تمہاری ریڑی دیکھے تو اس پہ رحمت اترے, تمہاری گاڑی دیکھے اس پہ رحمت اترے, تمہارا سائیکل دیکھے اس پہ رحمت اترے, تمہارا گھر دیکھے تو اس کی رحمت کی چھاؤں ہو. صرف ظاہری سراپا نہیں کہہ رہا ہوں, ہر ادا میں محمدی بن کے دکھا دو. تمہارا گھر محمدی اخلاق کا نمونہ ہو. بیوی سے بولو محبت کا بول بولو, بیوی سے بولو اخلاق کا بول بولو. بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. کیونکہ عرب کی معاشرت جنگل کی معاشرت تھی, عورتوں کو مارنا زندہ دفن کر دینا تھا, چھ جائے کہ مار پٹائی تو چھوٹا کام ہے. اسلام آیا, عادتیں آہستہ آہستہ بدلتی ہیں, جلدی نہیں بدلتی ہیں. تو صحابہ تھوڑی سی بات بیوی کی پٹائی تو یہ اخلاق آہستہ آہستہ بدلے ہیں. تو عورتوں نے آ کر اماں عائشہ سے شکایت کی, ہمارے خامن ہمیں مارتے ہیں. تو اللہ کے نبی غصے میں منبر پر آئے اور فرمایا جو لوگ عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں ہے, ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اور ارشاد فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے, اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. اور ماں باپ کی زندگی سمجھائی, ماں باپ کا تعلق سمجھایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرو, ماں کے قدموں تلے تمہاری جنت. باپ اور ماں تمہارے لیے جنت کا دروازہ, ماں اور باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ. صبح ماں باپ کو محبت سے دیکھ لو, شام تک جنت کے دو دروازے تمہارے لیے کھلے رہیں گے. شام کو دیکھ لو, صبح تک تمہارے لیے جنت کے دو دروازے کھلے رہیں گے. میرے نبی نے تو باپ دیکھا ہی نہیں, ماں کو چھ سال دیکھا پھر اللہ نے اٹھا لیا. تو آپ نے ایک دفعہ مدینے میں بڑی حسرت سے کہا اگر میرے ماں باپ ہوتے نا میں ان کی بڑی خدمت کرتا, اور نہیں تو ماں تو ہوتی نا ماں, اگر ماں ہوتی. کیونکہ ماں کے ساتھ نا چھ سال گزارے ہیں, باپ تو دیکھا نہیں. وہ تو دو ماں کے تھے پیٹ میں جب باپ چلے گئے, جب پیدا ہوئے باپ نہیں ہے. پوچھتے تو ہوں گے اماں میرا باپ کون ہے, پوچھتے تو ہوں گے نا, آخر بچہ پوچھتے تو ہے نا میرا باپ کون ہے. تو ماں پتہ نہیں کیسے بتاتی ہوں گی کہ تیرا باپ اللہ کے ہاں چلا گیا. چھ سال کی عمر ہوئی تو عبد المطلب سے اجازت چاہی کہ میں خامن کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. کیونکہ حضرت عبداللہ شادی کے بعد مدینہ کا سفر کیا, شام کا سفر کیا, تجارتی سفر, مدینہ پہنچے بیمار ہوئے انتقال, 22 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. 21 سال کی عمر میں شادی, 22 سال کی عمر میں فوت. تو اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو 6 سال کے ہو گئے, حضرت آمنہ مدینہ نہیں گئی. تو ایک کسک ایک اندر میں تھی کہ خامن کی قبر تو دیکھو. تو حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی کہ میں اپنے خامن کی قبر دیکھنا چاہتا, تو انہوں نے اجازت دی. تو اپنے خامن کی ایک خادمہ ام ایمن, ان کا نام تھا برکت اور مشہور ہے ام ایمن, حبشی تھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال عمر, یہ قافلہ 2 اونٹنیوں پہ چلا ہے اور مدینہ پہنچا ہے. مجھے خیال آتا ہے کہ جب پہلی دفعہ قبر پہ گئے ہوں گی حضرت آمنہ اور اللہ کے نبی, تو ماں بیٹے میں کیا مکالمہ ہوا ہوگا اور ماں نے کن لفظوں سے بتایا ہوگا کہ بیٹا یہ تیرے باپ کی قبر ہے, اور کیسے بندھن ٹوٹے ہوں گے, صبر کے پیمانے کیسے چھلکنا کیا ٹوٹ گئے ہوں گے. 6 سال بعد جو قبر پہ جا بیٹھی ہیں, ایک مہینے کے قیام میں کتنی دفعہ قبر پہ گئیں, کچھ کہیں دیکھا نہیں, کہیں دیکھا نہیں. حسرت ہے کہ کہیں سے مل جائے لیکن ملا نہیں ہے. ہاں ایک دفعہ تو ضروری گئی ہوں گی, اور ماں بیٹے میں کیا گفتگو ہوئی ہوگی یہ تاریخ نے محفوظ نہیں کیا ہے. ایک ماہ وہاں رہے اور ایک مہینے کے بعد یہ قافلہ واپس آ رہا ہے, وہی 3 افراد ہیں, اور وہاں سے چل کے ابوا پہنچے ہیں. ابوا کی بستی ابھی دور ہے, ابوا اور قبر میں کچھ 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. سن 2000 میں عمرے پر گیا اور وہاں سے پھر قبر کی زیارت کے لیے ابوا گیا. تو وہاں ایک آدمی ہمیں ملا, عام طور پہ وہاں پولیس روکتی ہے جانے نہیں دیتی, تو ہمیں ایک رہبر مل گیا. وہ ہمارے پاس بڑی جیپ تھی, اس میں اس کو بٹھایا تو وہ ہمیں اندر پہاڑوں کے اندر لے گیا. کوئی راستہ نہیں تھا, صرف اس کی یادداشت کی سڑک تھی جس پر وہ لے جا رہا تھا, ادھر ادھر ادھر ادھر. اور بڑے چھوٹے پہاڑ, کوئی اونچا پہاڑ نہیں تھا بھائی, یہ ہماری مسجد کی اونچائی کے برابر پہاڑ ہوں گے, لیکن نوکیلے, بڑے سخت نوکیلے, کالے پتھر, کالے پہاڑ, اور چھوٹے چھوٹے کیکر کے درخت, اور اتنے بڑے بڑے انگلی سے بڑا بڑا کانٹا, بڑا وحشت کا وہ علاقہ تھا, تو ایک جگہ پر اچانک ایک پہاڑ 20x20 جیسے پہلے سے اللہ نے طے کیا ہوا تھا کہ یہ میرے حبیب کی ماں کی جگہ ہے, 20x20 کا جیسے فرش لگا ہوا ہو, سارا پہاڑ یوں سارے پہاڑ ایسے نکیلے نکیلے, ایک پہاڑی ایسے جیسے کسی نے فرش لگایا ہوا ہو, تقریباً بتا رہا ہوں 20x20 یا 16x16 ایسے ہی تھا. اس وقت تو ہوش ہی نہیں تھا کہ میں وہ فاصلہ گنتا, میں تو پیچھے 1400 سال مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں وہ پڑا ہوا تھا, دیکھنا چاہتا تھا چشم تصور میں کہ حضرت آمنہ نے یہاں جان دی تھی, وہیں قبر تھی اور 26-27 سال عمر تھی, پر اچانک موت آئی ہے, کوئی بیمار نہیں تھی, اچانک موت آئی ہے, تو زبان بند ہو چکی ہے, اس لیے مجھے خیال آتا ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا کہ اس کی شدت میں بولا نہیں جاتا ہے, تو بس آپ دیکھتی تھی بچے کو اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے ماں کے ساتھ لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کانپ رہے ہیں کہ میری ماں کو ہوا کیا ہے, اور چاروں طرف انسان نام کی شے کوئی نہیں کہ کسی کو کوئی مدد کے لیے پکار لے, بستی وہاں سے ابوا 10 کلومیٹر دور ہے, تو پتہ نہیں کن حالات میں کیسے ماں کو پکارا ہوگا, کیسے ماں نے جواب دیا ہوگا. ہاں یہ ملتا ہے کہ آپ نے آخری الفاظ کہے, کل حی میت وکل جدید بال, ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر جوانی نے ڈھلنا اور ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے, مجھے لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے, لیکن یہ میرا بیٹا ایک دن سارے عالم کو روشن کرے گا. یہ آخری الفاظ تھے اور ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے افو, پہلی موت ہے بچے کے لیے, پہلے موت دیکھی نہیں, پہلی موت, لہذا کیا گزری ہوگی میرے نبی پر, سینے پہ سر رکھا ہے اور جواب لینے کی کوشش ہے, پر مرنے کے بعد کہاں کوئی جواب دیا کرتا ہے. پتہ نہیں کس نے قبر کھودی, میں وہاں کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہاں قبر کس نے کھودی ہوگی کہ 10 میل دور تو بستی ہے اور راستہ بھی کوئی نہیں ہے, کوئی بدوؤں کا قافلہ گزرا ہوگا یا کوئی مسافر گزرا ہوگا اس بستی کا, اس نے دیکھا ہوگا, اس کو ام ایمن نے بتایا ہوگا, پھر کوئی آدمی لے کر آیا ہوگا, کیونکہ تو پتھر ہیں, پتھر توڑنا ایک عورت کا کام نہیں تھا, تو انہیں کس مشکل سے وہاں سے قبر بنائی, دفن کیا وہاں. جب نیچے اترے تو میرے نبی نے ام ایمن کا ہاتھ چھڑایا اور آ کر ماں کی قبر پہ گر گئے اور کہنے کہ میں نہیں جاتا, میری ماں ادھر ہے, میں نہیں جاؤں گا. ام ایمن واپس آئی 6 سال کا بچہ, ہاتھ پکڑا, پھر 2-4 قدم چلے, پھر ان کا ہاتھ ڈھیلا ہوا, پھر ہاتھ چھڑایا, پھر بھاگے اور پھر آ کے قبر پہ گر گئے. آیا اللہ اکبر, یوسف علیہ السلام کو لے کے جا رہے تھے نا وہ, بشراؤ ہو بے سمن بخش دراہم معدودہ, وہ مصر کے قافلے نے خرید لیا تھا تو غلام کی طرح ہی تھے پکڑے ہوئے, تو قافلہ گزرا تو قریب ماں کی قبر کے قریب سے گزرا ہے, تو اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا اور ماں کی قبر پہ جا گرے. انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے جو غلام بھاگا ہوا ہے, دیکھو یہ پھر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. نہیں نہیں یہ بھاگنے کی کوشش نہیں تھی, ماں کے آگے فریاد تھی کہ تو ہوتی تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا. تو وہ دو جہان کا سردار, ہائے ہائے کاش تم وہ جگہ دیکھتے. میں سینکڑوں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں اور میں ہر دفعہ روتا ہوں, میں دیکھ کے آیا ہوں وہ وحشت ویرانہ. تیسری دفعہ پھر میرا نبی بھاگا ہے, وہ 6 سال کے بچے کا, پھر اسے گھسیٹنا, وہ تھوڑی سی چڑھائی ہے 6 سال کے بچے کے لیے, زور لگا کے اوپر چڑھنے کی چیز ہے, پھر ام ایمن کا گھسیٹنا, پھر ہاتھ چھڑا کے بھاگنا, پھر جا کے قبر پہ گرنا, کیا تماشا ہوگا. میرے خیال میں ابوا کے سارے پہاڑ اس وقت رو رہے ہوں گے, فضائیں بھی رو رہی ہوں گی جب یہ منظر چل رہا تھا. چوتھی دفعہ کھینچ کے مضبوطی سے پکڑ کر ساتھ لیا ہے, آگے 2 رات کا سفر باقی تھا, تیسری رات جا کے مکے میں داخلہ ہوتا تھا. یہ تیسری رات تک میرے نبی کا آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا, اس لیے میرے نبی نے کہا کاش میری ماں ہوتی, میری ماں ہوتی میں کیسا خدمت گزار ہوتا, میں عشاء کی نماز کے لیے مصلے پہ ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد تو میں نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اما جان نماز پھر پوری کروں گا. اپنے نبی کی معاشرت لاؤ, ماں باپ ہیں تو ان کے لیے خادم بن جاؤ, اللہ نے رزق دیا ہے متواضع بن جاؤ, اللہ نے ملازم دیے ہیں سنبھل کے بولو, چند کوڑیوں پر کسی کی ماں بیٹی کو مت اچھالو, چند کوڑیوں پر کسی کی ماں بیٹی کو سستا مت کرو, سنبھل کے بولو اللہ سننے والا ہے, سنبھل کے بولو اللہ سننے والا ہے, سنبھل کے قدم اٹھاؤ اللہ دیکھنے والا ہے. میرے نبی کی پاک معاشرت ہے, ہمیں ایٹم بم مارنے کی کیا ضرورت ہے. ہر گھر میں ماں باپ کی نافرمانی ہو, ہر گھر میں میوزک کی آواز ہو, گھر گھر گانا ہو, گھر گھر میں ننگے ناچ دیکھے جا رہے ہوں, سارا بازار سود پہ ہو, نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹار ہو, ساری رات ننگی فلمیں بیٹھ کے دیکھتے ہوں, لڑکیوں کے پاؤں میں گھنگرو ہو, بوڑھے ماں باپ ذلیل ہوں اور بھائی بھائی کا دشمن اور خون کا پیاسا بن چکا ہو, تجارت فراڈ کا نام بن جائے اور حکومت فرعونیت کا نام بن جائے اور عدل ظلم کا نام بن جائے, تو میرے بھائیو ہمیں ایٹم بم مارنے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو پہلے ہی مرے پڑے ہیں. میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی, کہ اللہ کو پتا ہے, کہ یا رسول اللہ نشانی تو بتا دیں, کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. سن رہے ہو, کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی, جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. عزت تو خزل فی ادو والا, سنو سنو, جب حکمران حکومت کا قومی خزانہ خود کھانا شروع کر دیں گے, ول امانت مغنما, جس کے پاس امانت رکھیں گے وہ خود کھا جائے گا, و زکات مغرما, مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے, وتعلم لغیر الدین, علماء بادشاہوں کی چوکٹ پہ بیٹھنا شروع کر دیں گے, واتا الرجل زوجته, لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے, آپ کا امہ ہو اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے, وہ ادنا صدیقہ ہو اور دوست کا استقبال کریں گے باہیں پھیلا کر, وہ اقصا ابا ہو اور باپ کو دھکے دیں گے, ذلیل کریں گے, خوار کریں گے, وساد القبیلۃ فاسقہم, قبیلے کا سردار اللہ کا نافرمان ہوگا, وکان رئیس القوم ارذلہم, حکومت نکم میں نا اہل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی, وہ اکرم الرجل مخافت شر رہے, ایک دوسرے کو سلام بھی کر رہے ہیں اور نفرت بھی اندر میں ہے, بغض بھرا ہوا اور اوپر سے ہائے ہائے ہو رہی ہے, واہ واہ ہو رہی ہے, استقبال ہو رہا ہے, اے کھاؤ جی اے پیو جی, اور اندر بغض کو چھپایا ہوا ہے. وارتفعت الاصوات فی المساجد, اور مسجدوں میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکا دی جائے گی, اور ممبر رسول سے آپس میں لڑا دینے کی باتیں شروع ہو جائیں گی, اور مسجدوں میں شور و شغب ہو, خمور اور شراب پی جائے گی, ولبس الحریر, اور مرد ریشم پہنیں گے, ولانا آخر هذه الامه اولها, اور آج کے لوگ پہلے اچھے نیک لوگوں کو برا بھلا کہیں گے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کیوں بھائی, بھائی ہو رہا ہے نا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے. کب کہہ رہا ہے؟ 14 صدی پہلے کہہ رہا ہے, آج کے دور کا دروازہ کھول کے آنکھوں سے دیکھ کے کہہ رہا ہے, یہ کرو گے, یہ کرو گے, یہ کرو گے, یہ کرو گے, جب یہ کرو گے تو اللہ کیا کرے گا, ریحن ہمرا, موسم تمہارے خلاف ہو جائیں گے, زلزلتن, زمین تھر تھرائے گی, کپ کپائے گی, زلزلائے گی, پھر کیا ہوگا, وخصفن, اور زمین میں دھسائے جاؤ گے, وقصفن, آسمان سے آفتیں نازل ہوں گی اور تمہیں تباہ و برباد کریں گی, اور کب تک, جب تک تم توبہ کر کے اللہ کے در پہ نہ جھک جاؤ. میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی لاؤ, یہ سیکھو, یہ تبلیغ کا کام اس پاک زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے, سیکھ لو سیکھ لو, اور یہ تبلیغ کا کام اس پاک زندگی کو آگے پہنچانے کی محنت ہے. دنیا اندھیر میں ہے, دنیا اندھیر میں ہے, دنیا اندھیر میں ہے. اللہ کی قسم تبلیغ سے بڑا رحمت کا کام اس وقت دنیا میں کوئی نہیں کہ کسی کو جہنم کی راہوں سے ہٹا کر جنت کی راہوں پہ ڈال دینا. اس سے عظمت والا, اس سے زیادہ انسانیت پر احسان کرنے والا اور کوئی قدم نہیں ہے کہ خود مال خرچ کر کے کسی کے در پر جاؤ اور اسے کہو بھائی اللہ کی مان لے, اللہ کے نبی کی مان لے, کر لو.